Maitasun psikotiko blues. Nik ez daukat heroi bokaziorik, baina deabruaren egoitza burua da, eta horren aurka borrokatzen naiz egunero. Nik espaitut maitasuna ezagutzen, gazteegia naiz horretarako, pelikula gehiegi ikusitakoa. Baina entzun aldituzue inoiz, zure maitearen ezurrak apurtzen, existitzen ez den tortura gela batean. Ni ez naiz erromantiko tragikoa, heroiak ez dira existitzen honezkero, eta maitasuna ez omen da hain gauza epikoa. Eta euria ari du kalean, eta hori ez da aldatuko, naiz eta nik maitasuna ezagutu, edota eriotza. Baina saiatu alzara inoiz burua paretaren kontra txikitzen, ezagutzen ez duzun maitasuna salbatzeko. Nik ez daukat hitz handien beharrik, goizero gosaria prestatzeko letra larriek ez didate kafea berotuko, ez dute berogailua ordainduko, eta goizegi da, eta hotzegi. Baina ohartu alzara nahiago nuela zure sorbaldan nire infernua lokartzea, zure sexua baino. Nik ez dut maitasuna ezagutzen, gazteegia naiz horretarako, pelikula gehiagi ikusitakoa. Batzutan, Bernardoren antzarrek zeruan erresistentziaren ubea egiten dutenean, eta tontorretako putreak pasatzean hildakoarena egiten dudanean, aspaldiko partez, herriko txalupa sentiberetan zigarroak erretzen nautenean, edo tabernerek miopia areagotzen didatenean, eta lagunek bufoi edo deabru bihotzberak bailiran, ikono guztiak zapusten dituztenean, haien barre kanabikoekin. Batzutan, Holderlinen garrasiek farolak umeltzen dituztenean, eta ziutatean, makila bat aurkitzen dudanean, ha, hau miraria, hipopotamoak usiatzeko, momentu horietan, tren geltoki arrotzetan, aberriko kanta erdoilduekin akordatzen naizenean, orduan bai, fedea sartzen zait birikietako hautsontzietan, eta irribarre trascendentala begietan, nire barruko ahotsak dio, bizitzak uneka badu bere xarma, eta akaso urrengoan kaioa izango zara, edo behar bada, merdre, ubu, Poloniako errege. Manifestua. Ez dut nire iragana ezagutzen, euripean, nire sudurra orainaldi perfektuan konjugatzen duen urtanta besterik ez dut gogoratzen. Erra gaitezen nahi dugun beste, profana ditzagun bizitzaren bertute, grazia eta santutegi guztiak. 11 gau lokatzaren kontra borrokan, dena iragankorra baldin bada, zergaitik gaua oraindik. Marmolesko xakearen erregina zuria eta peoi beltza erori dira, hiltzean biek esan dute klak. Lehen panteista amorratua nintzen. Edonon somatzen nuen jainko adiskidetsu baten astarna. Mendien bedar berdeetan, ilargiaren argi zurian, itsasoaren ur ilunetan, han eta hemen azaltzen zitzaidan izen ezezaguneko jainko bat. Gero, tamalez, espiritua eskutatu eta buruarekin pentsatzen ikasi nuenean, mundua profanoa bilakatu zitzaidan, eta barraskiloa, barraskilo. Orain ordea, garai batez burua galduta izan eta gero, arrazoia ere gutxi erabiltzen saiatzen naiz. Eta somorroak gonbidatzen ditut etxera nirekin bazkal dezaten, eta bide batez, bizitzari aurre egiteko, haiek erabiltzen duten metodoa nik ere erabiltzeko. Poetika, edo, ceci n'est pas un poème. Hau ez da aitormenetarako konfesalekua. Hau ez da apaizak gorde beharreko sekretua. Hau ez da ilzorian dagoenaren testamentua. Hau ez da sorginaren kristalesko bola. Hau ez da gaixoaren terapia. Hau ez da terapeutaren gaixoa. Hau ez da iraultza baten bandera. Hau ez da sistemak igorritako ketamina. Hau ez da paiaso depresiboaren mozorroa. Hau ez da domeketako arropa. Hau ez da txantxa, hau ez da otoitza, hau ez da kexa, hau ez da alabantza. Hau ez da magit baten artelana. Hau ez da arrosa, ez da arrosa, ez da arrosa. Hau ez da fakirraren ezpata, hau ez da denbora pasa dialektikoa. Hau ez da eriotzerako esaldi serioa. Hau ez da Scrabble partida bat. Hau ez da sugandilaren ipurtzuloa. Hau ez da artistaren bustinezko bihotza. Hau ez da futuruz kargaturiko arma. Hau ez da iraganez apaindutako lore jokoa. Hau ez da hil alabiziko ariketa. Hau ez da poema bat. Ceci n'est pas un poème. Ceci n'est pas un poème.